U kafani sedim sam, toko sviće dan. Još jedna će zora doći, posle noći u samoći. Za stolom su pune čaše, gorki su za svađe naše. Na košulji trag od vina, na usnama od karmina. Sačekaj minut pred vratima, za ljubav molit ću satima. Nisam ti rekao noća sve, koliko ludo volim te. Sačekaj minut pred vratima, za ljubav molit ću satima. Nisam ti rekao noća sve, koliko ludo volim te. Kome trebam noćas ja, kome trebaš ti? Kad svi znaju koliko smo se ludo voleli. Za stolom su pune čaše, gorki su za svađe naše. Na košulji trag od vina, na usnama od karmina. Sačekaj minut pred vratima, za ljubav molit ću satima. Nisam ti rekao noćas sve, koliko ludo volim te. Sačekaj minut pred vratima, za ljubav molit ću satima. Nisam ti rekao noćas sve, koliko ludo volim te. Sačekaj minut pred vratima, za ljubav molit ću satima. Nisam ti rekao noćas sve, koliko ludo volim te. Sačekaj minut pred vratima, za ljubav molit ću satima. Nisam ti rekao noćas sve.